Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. weszły inne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You like to find me? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. House music. Thank you.